Καλησπέρα. Δυστυχώς η συνέντευξη του Δήμου Καραμάνου με τον Άρη Χατζηστεφάνου αναβάλλεται. Ο Άρης Χατζηστεφάνου καλύπτει τα γεγονότα στο Σύνταγμα. Mars, the master matchmaker, sulfurizes the sky. Incendiary. Οπότε το πρόγραμμα του musicsociety.gr συνεχίζεται κανονικά. Για την επόμενη μία ώρα μαζί σας θα είναι η εκπομπή Step Out of Time με τον Κώστα Μελίτη. First to face the flames. The cause is lost in smoke, for only the friction is holy. Sleep is burning, dreams are charcoal. And when the fire dies, δυναμική έναρξη με αυτό εδώ. Ασφαλώς ήταν η MC5 στο Kick Out The Jams. MC5, πολύ επιδραστική μπάντα, ιδιαίτερα πολιτικοποιημένη. Θα παραμείνουμε εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Έρχονται οι Pawn Brokers, Realize. So trapped inside, baby, you gotta keep me satisfied. You're in my mind, you're in my mind. I love the love I can't find. You're in my mind. My feet is in my head. You're in my mind. Because of what you said. You're in my mind. If you leave me, I'll die. You're in my mind. But I can tell you why. So trapped inside, baby, you gotta keep me satisfied. Ήταν η Γκραβ Ζέπελιν, You're in my mind. Παραμένουμε στην Αμερική, συγκεκριμένα στο Λόκαστερ της Πενσιλβάνια. Από εκεί έρχεται το συγκρότημα των Saints, From My Window. ακόμα μια παραγωγή που έγινε στην Αμερική από έναν όμως Ιαπωνέζο. Είναι ο Χαρούμι, έτσι λέγονταν και το συγκρότημά του. Τους ανακάλυψε ο δαιμόνιος παραγωγός Tom Wilson, γνωστές οι παραγωγές του σε Velvet Underground, Bob Dylan και πολλούς άλλους. Και τους ηχογράφησε λοιπόν ένα δίσκο με τίτλο το όνομά τους βέβαια, Χαρούμι. Από εκεί έρχεται το Talk About It. But I've got to open my eyes. It's getting so cloudy. I'm so confused. I've been abused. Μεταφερόμαστε στην Αγγλία να ακούσουμε ένα εγγλέζικο συγκρότημα εκεί στα τέλη 60's με δύο σπουδαία ονόματα παίζανε σε αυτό το συγκρότημα. Αναφέρομαι στους Dandelion's Chariot. Εκεί ήταν ο Colin Allen μετέπειτα στους Stone the Cross και στους John Mayer. Επίσης στους Dandelion's Chariot ήταν και ο Andy Summers μετέπειτα στους Police. Dandelion's Chariot, Madman Running Through the Fields. Madman Running Through the Fields ήταν η Dandelion's Chariot, αγαπημένη μπάντα του κυρίου που έρχεται. Αναφέρομαι στον Paul Weller, που σαν σήμερα το 1958 γεννιόταν, στο Sir Walter του Surrey. Paul Weller, έχω διαλέξει να ακούσουμε κάτι από την προσωπική του πορεία, μετά βεβαίως τους Jam και τους Style Council. Paul Weller, Heavy Soul. Ήταν βέβαια ο Moodfather, όπως συνηθίζεται να λέγεται, Paul Weller, στο Brust, μέσα από τον δίσκο Heavy Soul. Μεταφερόμαστε τώρα στη μακρινή Αυστραλία. Από τη Μελβούρνη κατάγεται ο Jervis Jay. Έρχεται με το You're Gone. Jervis Jay λοιπόν και You're Gone. Ενώ για τη συνέχεια θα ακούσουμε τον Christian Koch, αναφέρομαι βέβαια στους Vibravoid. Αμέσως μετά την κυκλοφορία του single από την ελληνική εταιρεία Nowhere Street Music, You Keep On Falling ήταν το single, κυκλοφόρησε ακόμα ένας δίσκος των Vibravoid με τον τίτλο Mind Drugs. Εκεί υπάρχει το You Keep On Falling, αλλά είναι μεγαλύτερο σε διάρκεια και με άλλο mixing. Έρχεται τώρα, You Keep On Falling. Απολαύσαμε Vibra Void, You Keep On Falling, μέσα από το Mindrax. Μεταφερόμαστε τώρα στην Μαδρίτη της Ισπανίας, από εκεί όπου κατάγονται το συγκρότημα των Luger, αν το λέω και σωστά, μέσα από το ντεμπούτο τους άλμπουμ με τίτλο το όνομά τους της περασμένης χρονιάς, έρχονται με το Why Should I Care. We'll be right back. και από τη Μαδρίτη τον Λιούγκερ, σε μια αγαπημένη μπάντα από το Γκέτεμπορκ της Σουηδίας. Είναι οι Movements, συμπληρώνουν φέτος 20 χρόνια πορείας. Movements, μέσα από το συγκλάκι τους της χρονιάς του 2008, έρχονται με το The Battle of Being in Love. The Battle of Being in Love, λοιπόν, ήταν το συγκρότημα των Movements. Σειρά έχει μια μπάντα που αποτελείται από δύο αγόρια και δύο κορίτσια. Αναφέρομαι στους The Love Me Nuts, μέσα από το δεύτερο LP τους με τίτλο Detroit. Ακούμε το τραγούδι που άγγιζε αυτόν τον δίσκο, You Are Really Something. Go around them. Baby Woodrow. Lorenzo Woodrow, πολύ τάλαντος, με πολλές μπάντες, πολλά side project. Εδώ οι Baby Woodrow γιορτάζουν τα 10 χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου τους δίσκου και κυκλοφορούν το δίσκο Mind Blowing Synths and Disconnected Flowers, που περιέχει demo ηχογραφήσεις από αυτό το πρώτο δίσκο. Το τελευταίο κομμάτι για σήμερα θα είναι από μια ελληνική μπάντα. Επιτέλους βλέπει το δρόμο της δισκογραφίας. Είναι η Screaming Fly. Μέσα από τον πρώτο τους δίσκο λοιπόν, με τίτλο Super Zero, έρχεται το In Your Head. Ήταν το In Your Head από το συγκρότημα των Screaming Fly. Super Zero λέγεται ο δίσκος, αναζητήστε τον. Κυκλοφορεί μέσα από το label Happy Crusher των Last Drive. Out of time, τέλος για σήμερα. Ο Δήμος Καραμάνος είναι ήδη στο στούντιο. Ακολουθεί με μουσικές περιορισμένης ευθύνης. Καλή συνέχεια από μένα. Γεια χαρά. Mars, the master matchmaker, sulfurizes the sky. Incendiary diamonds scorch the earth.